الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله صلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله صلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله المعجم الأوسط جلد ایک صفحہ 497 حدیث نمبر 1835 خلق کے رہبر شافع محشر محبوب داور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مغفرت نشان جس نے کتاب میں مجھ پر درود پاک لکھا تو جب تک میرا نام اس میں رہے گا فرشتے اس کے لیے استغفار کرتے رہیں گے صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد مرحبا ست مرحبا پھر آمد رمضان ہے مرحبا ست مرحبا پھر آمد رمضان ہے کھل اٹھے مرجائے دل کھل اٹھے مرجائے دل تازہ ایمان ہے اللہم صلی علی سیدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد مٹھے مٹھے اسلام بھائیو ماہ رمضان المبارک جلوہ فرما ہوا ہی چاہتا ہے عن قریب ہم ماہ رمضان کے جلووں سے مالا مال ہو جائیں گے ماہ رمضان رحمتیں برکتیں لیے مغفرتیں لیے جلوہ فرما ہونے والا ہے سبحان اللہ رمضان کی آمد رمضان کی آمد رمضان کی آمد تحریک کی آمد افطاری کی آمد رحمت کی آمد اعتکاف کی آمد فیضان رمضان صلوا علی الحبیب میٹھے میٹھے اسلام بھائیو جو رمضان کے علاوہ بھی نماز اور روزہ اور دعوت اسلامی والے ہر پیر کو بھی روزہ رکھتے ہیں اور تلاوت کا اہتمام کرتے ہیں انہیں رمضان میں اس میں اضافہ کر دینا چاہیے اور جو غیر رمضان میں ایسا نہیں کرتے انہیں تو اب توبہ کر ہی لینی چاہیے سچی توبہ کر کے رب کی بارگاہ میں جھکی جانا چاہیے اس کی رحمت بہت بڑی بہت بڑی بہت ہی بڑی چنانچہ درۃ الناصحین صفحہ 8 ایک شخص تھا اس کا نام تھا محمد سارا سال نماز نہیں پڑھتا تھا رمضان آتا تو وہ نہاتا پاک صاف کپڑے پہنتا پانچوں نمازیں پابندی کے ساتھ ادا کرنا شروع کر دیتا اور پورے سال کی نمازیں وہ قضا بھی کرتا لوگوں نے پوچھا تو ایسا کیوں کرتا ہے کہا یہ رمضان کا مہینہ رحمت والا ہے برکت والا ہے توبہ کی قبولیت والا ہے مغفرت کا مہینہ ہے میں اس امید پر ایسا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی میرے اسی عمل کے سبب مجھے بخش دے جب اس کا انتقال ہو گیا اس محمد نامی شخص کا تو کسی نے اسے خواب میں دیکھا تو پوچھا ما فعل اللہ بکا یعنی اللہ تعالی نے تیرے ساتھ کیا معاملہ فرمایا کہا میرے اللہ عز و جل نے مجھے احترام رمضان بجا لانے کے سبب بخش دیا. اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد. عاصیوں کی مغفرت کا لے کر آیا ہے پیام. عاصیوں کی مغفرت کا لے کر آیا ہے پیام. جھوم جاؤ مجرمو جھوم جاؤ مجرمو رمضان قرآن ہے. اللهم صل علی سیدنا محمد اللهم صل علی سیدنا محمد اللهم صل محمد. بھائیوں کر لو گناہوں سے سبھی توبہ کے اب اب اب. بھائیوں کر لو گناہوں سے سبھی توبہ کے اب اب. پڑ گئے دو زخ پہ تالے پڑ گئے دو زخ پہ تالے قید میں تالے. اللهم صل علی سیدنا محمد اللهم صل علی سیدنا محمد. بیٹھے بیٹھے اسلام بھائیوں, جب ماہ رمضان کا مبارک مہینہ آتا تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس مبارک مہینے کی آمد کے ساتھ ہی عبادت الہی میں بہت زیادہ مگن ہو جایا کرتے. چنانچہ در منصور جلد ایک صفحہ 449 ام المؤمنین حضرت سیداتنا عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ عفیفہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں, جب ماہ رمضان آتا تو میرے سرتاج صاحب معراج صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ عز و جل کی عبادت کے لیے کمر بستہ ہو جاتے اور سارا مہینہ اپنے بستر منور پر تشریف نہ لاتے. آ گیا رمضان عبادت پر کمر اب باندھ لو. آ گیا رمضان عبادت پر کمر اب باندھ لو. فیض لے لو جل جل فیض لے لو جل کے دل کی اس کا مہمان ہے. مرحبا قد مرحبا پھر آمد رمضان ہے. مرحبا قد مرحبا پھر آمد رمضان ہے. پھر آمد رمضان ہے. پھر آمد رمضان. رمضان کی آمد مرحبا. روزے کی آمد مرحبا. آمد مرحبا. باری کی آمد مرحبا. راویش کی آمد مرحبا. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ تعالی عنہما فرماتی ہیں, یہ شعب الایمان جلد 3 صفحہ 310 حدیث نمبر 3625, جب ماہ رمضان تشریف لاتا تو حضور اکرم نور مجسم شاہ بنی آدم رسول محتشم شافع امم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا رنگ مبارک متغیر ہو جاتا اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نماز کی کثرت فرماتے اور خوب گڑ گڑا کر دعائیں مانگتے اور اللہ عز و جل کا خوف آپ پر طاری ہوتا. ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ماہ رمضان میں کثرت سے خیرات بھی کیا کرتے تھے. چنانچہ در منصور جلد ایک صفحہ 449 حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں جب ماہ رمضان آتا تو شہنشاہ عرب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہر قیدی کو رہا کر دیتے اور ہر سائل کو عطا فرماتے. صحیح بخاری جلد ایک صفحہ 9 حدیث نمبر 6 سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لوگوں میں سب سے بڑھ کر سخی ہیں اور سخاوت کا دریا سب سے زیادہ اس وقت جوش پر ہوتا جب رمضان میں آپ سے جبریل امین ملاقات کے لیے حاضر ہوتے. جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام رمضان کی ہر رات میں ملاقات کے لیے حاضر ہوتے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ قرآن عظیم کا دور فرماتے. پس رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تیز چلنے والی ہوا سے بھی زیادہ خیر کے معاملے میں سخاوت فرماتے. صلو علی الحبیب محمد ٹکڑا حقدار ہم حقدار ہم ہے سخی کے مال میں حقدار ہم ہے سخی کے مال میں حقدار ہم صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. میٹھے میٹھے اسلام بھائیو اور مدنی چینل کے ناظرین, ماہ رمضان برکتیں رحمتیں لیے جلوہ فرما ہو رہا ہے. آپ نے سنا محمد نامی دیوانے کی حکایت کہ ویسے تو سال بھر نماز نہ پڑھتا تھا مگر ماہ رمضان کے آنے پر وہ سال بھر کی نمازیں قضا بھی کرتا اور خوب اہتمام کے ساتھ نمازیں ادا کرتا. نماز تو رمضان کے علاوہ بھی فرض ہے اور رمضان میں پڑھیں گے تو سبحان اللہ اس کی برکتیں رحمتیں تو اور بھی زیادہ نصیب ہوں گی. تو یہ ذہن بنا لیجئے جو اسلام میں موجود ہیں اور جو مدنی چینل پر سن رہے ہیں کہ انشاءاللہ ماہ رمضان میں ہم نے ساری نمازیں پڑھنی ہیں, جماعت کے ساتھ پڑھنی ہیں, تکبیر اولا کے ساتھ پڑھنی ہیں, مسجد میں پڑھنی ہیں انشاءاللہ. اور کتنے خوش نصیب ہیں وہ مسلمان جو نمازوں کا اہتمام کرتے ہیں. سنیے اور ایمان تازہ کیجیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے نماز فرض کر کے ہم پر کتنا بڑا انعام کیا ہے. صلو علی الحبیب. چنانچہ سنن ابو داود شریف حدیث نمبر 425 حضرت سیدنا عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں نے شہنشاہ مدینہ قرار قلب و سینہ صاحب معطر پسینہ باعث نزول سکینہ فیض گنجینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا اللہ عز و جل نے بندوں پر پانچ نمازیں فرض فرمائی ہیں تو جو انہیں ادا کرے گا اور ان کے حق کو ہلکا جانتے ہوئے ضائع نہیں کرے گا تو اللہ عز و جل کا اس سے عہد ہے کہ وہ اسے جنت میں داخل فرمائے گا، اور جو انہیں ادا نہیں کرے گا اس کا اللہ عز و جل کے پاس کوئی عہد نہیں، اگر اللہ عز و جل چاہے تو اسے عذاب دے، چاہے تو اسے جنت میں داخل فرمائے. ابو داؤد شریف کی روایت کے الفاظ یوں ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، اللہ عز و جل نے پانچ نمازیں فرض فرمائی ہیں، جو ان کے لیے بہتر طریقے سے وضو کرے، انہیں ان کے وقت میں ادا کرے، ان کے رکوع و سجود خشوع کے ساتھ پورے کرے، تو اللہ عز و جل کے ذمہ کرم پر ہے کہ اس کی مغفرت فرما دے، اور جو انہیں ادا نہیں کرے گا تو اللہ عز و جل کے ذمہ اس کے لیے کچھ نہیں، چاہے تو اسے معاف فرما دے اور چاہے تو اسے عذاب دے. مسند احمد حدیث نمبر 23768، حضرت سیدنا ابو عثمان رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میں حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ایک درخت کے نیچے کھڑا تھا. حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس درخت کی ایک خشک ٹہنی کو پکڑا اور اسے ہلایا یہاں تک کہ اس کے پتے جھڑ گئے. پھر فرمایا، اے ابو عثمان، کیا تم مجھ سے نہیں پوچھو گے میں نے ایسے کیوں کیا؟ پوچھا، آپ نے ایسا کیوں کیا؟ فرمایا، ایک مرتبہ میں رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ ایک درخت کے نیچے کھڑا تھا تو سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسی طرح کیا اور اس درخت کی ایک خشک ٹہنی کو پکڑ کر ہلایا یہاں تک کہ اس کے پتے جھڑ گئے. پھر فرمایا، اے سلمان، کیا تم مجھ سے نہیں پوچھو گے میں نے یہ عمل کیوں کیا؟ میں نے عرض کیا، آپ نے ایسا کیوں کیا؟ ارشاد فرمایا، بے شک جب مسلمان اچھی طرح وضو کرتا ہے، پانچ نمازیں ادا کرتا ہے تو اس کے گناہ اسی طرح جھڑتے ہیں جس طرح یہ پتے جھڑ جاتے ہیں. پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیت مبارکہ پڑھی جو کہ پارہ 12 سورہ ہود کی 114 آیت ہے، وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَى لِلذَّاكِرِينَ. ترجمہ اے کنز الایمان، اور نماز قائم رکھو دن کے دونوں کناروں اور کچھ رات کے حصوں میں، بے شک نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں، یہ نصیحت ہے نصیحت ماننے والوں کو. صحیح بخاری حدیث نمبر 528. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میں نے شہنشاہ خوش خصال پیکر حسن و جمال دافع رنج و ملال صاحب جود و نوال رسول بے مثال سیدہ آمینہ کے لال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، تمہارا کیا خیال ہے؟ اگر تم میں سے کسی کے دروازے پر نہر ہو اور وہ روزانہ پانچ مرتبہ اس میں غسل کرے تو کیا اس کے جسم پر میل بچے گا؟ صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کیا، اس کے بدن پر کچھ میل نہ بچے گا. فرمایا، یہی مثال ان پانچ نمازوں کی ہے کہ اللہ عز و جل ان کے سبب گناہوں کو مٹا دیتا ہے. مجمع الزوائد حدیث نمبر 1658، حضرت سیدنا فقی امت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، نور کے پیکر، نبیوں کے سرور، دو جہاں کے تاجور، سلطان بحر و بر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم سے مسلسل گناہ ہوتے رہیں لیکن جب تم فجر کی نماز ادا کرو گے تو وہ تمہارے ان گناہوں کو دھو دے گی، اس کے بعد پھر تم سے مسلسل گناہوں کا صدور ہوتا رہے لیکن جب ظہر کی نماز ادا کرو گے تو وہ تمہارے گناہوں کو دھو دے گی، اس کے بعد پھر گناہ ہوتے رہیں گے لیکن جب عصر کی نماز ادا کرو گے تو وہ تمہارے گناہوں کو دھو دے گی، اس کے بعد پھر گناہ مسلسل ہوتے رہیں، لیکن جب تم مغرب کی نماز ادا کرو گے تو تمہارے گناہوں کو دھو دے گی، اس کے بعد بھی تم سے گناہوں کا صدور ہوتا رہے، لیکن جب تم عشاء کی نماز ادا کرو گے تو وہ تمہارے گناہوں کو دھو دے گی، پھر تم سو جاؤ گے تو بیدار ہونے تک تمہارا کوئی گناہ نہ لکھا جائے گا۔ رحمت رب پر قربان جائیے، جھوم جائیے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ طبرانی کبیر حدیث نمبر 10252، حضرت سیدنا ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، سرور معصوم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، ہر نماز کے وقت ایک منادی بھیجا جاتا ہے، ندا کرنے والا، آواز کرنے والا، وہ کہتا ہے اے ابن آدم اٹھ کھڑے ہو اور جو آگ تم نے اپنے لیے جلائی ہو اسے بجھا دو۔ پس لوگ اٹھ کھڑے ہوتے ہیں اور اچھی طرح طہارت حاصل کرتے ہیں اور ان کے دو نمازوں کے درمیان کے گناہ مٹا دیے جاتے ہیں۔ پھر جب نماز عصر کا وقت ہوتا ہے تو اسی طرح ندا کی جاتی ہے، آواز کی جاتی ہے، مغرب کے وقت بھی یہی ندا ہوتی ہے، جب عشاء کا وقت ہوتا ہے تو اسی طرح ندا ہوتی ہے، پھر لوگ سو جاتے ہیں تو کوئی خیر میں رات گزارتا ہے، کوئی شر میں رات گزارتا ہے۔ طبرانی اوسط حدیث نمبر 4925، مصطفی کریم رؤوف الرحیم محبوب رب عظیم نے فرمایا صحابہ اکرام سے، تم مجھے 6 چیزوں کی ضمانت دے دو میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ عرض کیا وہ 6 چیزیں کون سی ہیں؟ فرمایا نماز، زکات، امانت، شرمگاہ، پیٹ اور زبان۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3223، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، دن اور رات میں کچھ فرشتے تمہیں تلاش کرتے ہیں، وہ نماز فجر و عصر میں اکٹھے ہوتے ہیں، پھر جب تمہارے ساتھ رات گزارنے والے فرشتے اوپر چلے جاتے ہیں تو ان کا رب عز و جل ان سے پوچھتا ہے، حالانکہ وہ تمہیں ان سے زیادہ جانتا ہے، تم نے میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑا؟ عرض کرتے ہیں جب ہم ان سے جدا ہوئے نماز پڑھ رہے تھے، اور جب ہم ان کے پاس پہنچے اس وقت بھی نماز پڑھ رہے تھے۔ چنانچہ ابن خدیمہ کی روایت میں یہ اضافہ ہے، فرشتے عرض کرتے ہیں یا اللہ عز و جل قیامت کے دن ان کی مغفرت فرما دینا۔ مسند احمد حدیث نمبر 6587، حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، سرکار والا تبار بے قصوں کے مددگار، شفیع روز شمار، دو عالم کے مالک و مختار، حبیب پروردگار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن نماز کا تذکرہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، جو پابندی سے نماز ادا کرے گا تو یہ نماز اس کے لیے قیامت کے دن نور ہوگی، برہان ہوگی، نجات ہوگی، اور جو اسے پابندی سے ادا نہیں کرے گا اس کے لیے نہ نور ہوگی، نہ برہان ہوگی، نہ نجات، اور وہ قیامت کے دن قارون، فرعون، حامان اور ابی ابن خلف کے ساتھ ہوگا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 589۔ فقی امت حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میں نے آقا مظلوم سرور معصوم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سوال کیا، کون سا عمل اللہ عز و جل کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ ہے؟ فرمایا، وقت پر نماز پڑھنا۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائیو، مدنی چینل کے ناظرین، آ گیا رمضان، عبادت پر کمر اب باندھ لو، آ گیا رمضان، عبادت پر کمر اب باندھ لو، آ گیا رمضان، عبادت پر کمر اب باندھ لو، آ گیا رمضان، عبادت پر کمر اب باندھ لو، فیض لے لو جل جل، فیض لے لو جل جل، فیض لے لو جل، کے دل تھی اس کا مہمان ہے، مرحبا مرحبا قد مرحبا پھر آمد رمضان ہے مرحبا قد مرحبا پھر آمد رمضان ہے نمازی کی خوش قسمتی اس کے گناہ جب وہ نماز پڑھتا ہے اس طرح جھڑتے ہیں جس طرح خشک تہنی کو ہلایا جائے تو اس کے پتے جھڑتے ہیں. سبحان اللہ. نمازی سے گناہوں کا میل و کچیل اس طرح صاف ہوتا ہے جیسے وہ دن میں پانچ مرتبہ غسل کرے, اس کے جسم پر میل کچیل نہیں رہے گا. اسی طرح نمازی جو پانچ وقت کی نماز پڑھتا ہے نماز اس کے گناہوں کو مٹا دیتی ہے. سبحان اللہ. فجر کی نماز, ظہر کی نماز, عصر کی نماز, مغرب کی نماز, عشاء کی نماز, ان کے درمیان ہونے والے گناہوں کو مٹا دیتی ہیں. اور مرحبا جو نماز, زکات, امانت, شرمگاہ, پیٹ اور زبان کی زبانت دے, مالک جنت, تاجدار رسالت, شہنشاہ نبوت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اسے جنت کی ضمانت دے رہے ہیں. وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے جنت کا ہم مفلس کیا مول چکائیں اپنا ہاتھ ہی خالی ہے. سبحان اللہ. نماز فجر و عصر میں فرشتے اکٹھے ہوتے ہیں, اللہ کی بارگاہ میں یہی عرض کرتے ہیں, یا اللہ ہم پہنچے تو نماز پڑھ رہا تھا اور ہم جب جدا ہوئے تیرا بندہ نماز پڑھ رہا تھا, قیامت کے دن تو اس کی مغفرت فرما دینا. نماز پڑھنے والے کا معاملہ قیامت کے روز یہ ہوگا کہ قیامت کے دن اس کی نماز اس کے لیے نور ہوگی, برہان ہوگی, نجات ہوگی. نہ پڑھنے والے کے لیے نہ نور, نہ برہان, نہ نجات. اور بے نمازی کا حشر ہوگا قارون کے ساتھ, فرعون کے ساتھ, حامان کے ساتھ, ابئی ابن خلف کے ساتھ. ابئی ابن خلف یہ کافر تاجر تھا, اس کی تجارت نے اس کو اللہ کی یاد سے غافل کیا. حامان فرعون کا وزیر تھا, اس کی وزارت نے, اس کی ملازمت نے اس کو اللہ کی یاد سے غافل کیا. فرعون بادشاہ تھا, اس کی بادشاہت نے, اس کے منصب نے اس کو اللہ کی یاد سے غافل کیا. قارون بہت بڑا مالدار تھا, اس کے مال نے اس کو اللہ کی یاد سے غافل کیا. تو یہ بھی علماء نے فرمایا مال کی وجہ سے اللہ کی یاد سے غافل ہوگا قارون کے ساتھ حشر ہوگا, منصب کی وجہ سے اللہ کی یاد سے غافل ہوگا فرعون کے ساتھ اٹھایا جائے گا, ملازمت کی وجہ سے اللہ کی یاد سے غافل ہوگا حامان کے ساتھ اٹھایا جائے گا, تجارت کی بنا پر اللہ تعالی کی یاد سے غافل ہوگا مکے کے بدنام کافر تاجر ابئی ابن خلف کے ساتھ اٹھایا جائے گا. اور میٹھے میٹھے اسلام بھائیو دیکھیے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک سوال کے جواب میں کیا فرمایا, اللہ کی بارگاہ میں سب سے پسندیدہ عمل یہ ہے کہ بندہ وقت پر نماز پڑھے. رمضان میں بھی نماز وقت پر نہیں پڑھیں گے تو کب پڑھیں گے؟ ہمت کیجئے اور ذہن بنا لیجئے انشاءاللہ پانچوں نمازیں پڑھیں گے, اور پانچ ہی نہیں بلکہ چھ پڑھیں گے, سات پڑھیں گے, آٹھ پڑھیں گے انشاءاللہ. تہجد, اشراق, چاشت, اوابین, یہ آٹھ کی بھی نو ہو گئی, تو انشاءاللہ پانچ نہیں. اللہ تعالی ہمیں توفیق دے روزانہ نو نمازیں پڑھیں گے. اور تہجد رمضان میں نہیں پڑھیں گے تو پھر کب پڑھیں گے؟ آسانی ہو جاتی, سحری کے لیے اٹھنا تو ہوتا ہی, سحری کے لیے اٹھنا ہوتا ہے تو سنجا وضو سے فارغ ہو کر دو رکعت نماز بھی پڑھ لیں تو تہجد کی فضیلت حاصل ہو جائے گی. اور تہجد پڑھنے والوں کی خوش نصیبی کے کیا کہنے, صحیح ابن حبان حدیث نمبر 509, سید المبلغین رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک جنت میں کچھ ایسے محلات ہیں جن میں آر پار نظر آتا ہے, جس کو ہم کہتے ہیں ٹرانسپیرنٹ, ادھر کا ادھر, ادھر سے ادھر نظر آتا ہے. اللہ عز و جل نے وہ محلات ان لوگوں کے لیے تیار کیے ہیں جو محتاجوں کو کھانا کھلاتے ہیں, سلام کو عام کرتے ہیں, اور رات کو جب لوگ سو رہے ہوں تو نماز پڑھتے ہیں. صحیح ابن حبان حدیث نمبر 1332. مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام سے ان کی والدہ نے فرمایا، بیٹا رات کو زیادہ دیر نہ سونا، کیونکہ رات کو زیادہ سونا انسان کو قیامت کے دن فقیر بنا دے گا، قیامت کی محتاجی ہوگی اس سے. اللہ اکبر اللہ اکبر. اللہ والوں کی کیا شان ہے. حضرت سیدنا جنید بغدادی علی رحمت اللہ الحادی فرماتے ہیں، میں نے حضرت سیدنا سری سقطی علی رحمت اللہ القوی سے زیادہ کسی کو عبادت گزارنے دیکھا. آپ نے 98 سال کی عمر پائی 98 ایئرز، مگر مرض موت کے علاوہ آپ کو کبھی آرام کرتے ہوئے نہیں دیکھا گیا. تو ماہ رمضان میں تو تہجد پڑھنا آسان ہو گیا، نفل کا ثواب فرض کے برابر ملتا ہے. انشاءاللہ تہجد بھی ادا کریں گے. تہجد ادا کرنے والوں کے لیے جنتی محلات ہیں. سبحان اللہ، تہجد پڑھنا نیک لوگوں کا طریقہ ہے، اللہ تعالی کے قرب کا ذریعہ ہے. تہجد پڑھنا گناہوں کو مٹا دیتا ہے. تہجد پڑھنے سے بیماریاں بھی دور ہو جاتی ہیں. انشاءاللہ ماہ رمضان ہے، خوب برکتیں لوٹیے، خوب رحمتیں حاصل کیجئے. فرض نماز تو پڑھنی ہی ہے، انشاءاللہ تہجد بھی پڑھیں گے، انشاءاللہ اشراق بھی پڑھیں گے، انشاءاللہ چاشت بھی پڑھیں گے، انشاءاللہ اوابین بھی ادا کریں گے. انشاءاللہ ان نمازوں کے فضائل جاننا چاہیں تو مدنی پنج سورہ اس کا مطالعہ فرمائیں، اس میں لکھے ہوئے. میں حصول برکت کے لیے ایک دو فضیلتیں آپ کو عرض کر دیتا ہوں. صلو علی الحبیب. سنن ترمذی جلد 2 صفحہ 100 حدیث نمبر 586. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جو نماز فجر با جماعت ادا کر کے ذکر اللہ کرتا رہے یہاں تک کہ آفتاب یعنی سورج بلند ہو گیا، پھر 2 رکعتیں پڑھیں تو اسے پورے حج عمرے کا ثواب ملے گا. سنن ابی داود جلد 2 صفحہ 41 حدیث نمبر 1287. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جو شخص نماز فجر سے فارغ ہونے کے بعد اپنے مصلے میں یعنی جہاں نماز پڑھی وہیں بیٹھا رہا حتیٰ کہ اشراق کے نفل پڑھ لیے، صرف خیر ہی بولے تو اس کے گناہ بخش دیے جائیں گے اگرچہ سمندر کے جھاگ سے بھی زیادہ ہوں. نماز اشراق کا وقت کب ہوتا ہے سن لیجئے، سورج طلوع ہونے کے کم از کم 20 یا 25 منٹ بعد سے لے کر زہوائے کبرا تک نماز اشراق کا وقت رہتا ہے. اور چاشت کی نماز کی فضیلت سبحان اللہ. سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1382. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جو چاشت کی 2 رکعتیں پابندی سے ادا کرتا رہے اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں اگرچہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہوں. نماز چاشت کا وقت کب ہوتا ہے؟ نماز اشراق کے فوراً بعد چاشت کی نماز پڑھ سکتے ہیں. اس کا وقت، چاشت کا وقت جو ہے آفتاب بلند ہونے سے زوال یعنی نصف النہار شری تک ہے. بہتر یہ کہ چوتھائی دن چڑھے پڑھے، مگر اشراق کے فوراً بعد بھی پڑھ سکتا ہے. اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے. اسی طرح نماز اوابین جو ہے یہ مغرب کی نماز کے بعد پڑھی جاتی ہے. چنانچہ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1167. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جو مغرب کے بعد 6 رکعتیں اس طرح ادا کرے کہ ان کے درمیان کوئی بری بات نہ کہے، تو یہ 6 رکعتیں 12 سال کی عبادت کے برابر ہوں گی. اس کا طریقہ بھی مدنی پنج سورہ صفحہ نمبر 283 پر لکھا ہوا ہے. تو آ گیا رمضان عبادت پر کمر اب باندھ لو، آ گیا رمضان عبادت پر کمر اب باندھ لو، فیض لے لو جل جل جل، فیض لے لو جل جل جل، فیض لے لو جل کے دل تیس کا مہمان ہے. اللہم سیدنا محمد، مرحبا آمد. آمد مرحبا باری کی آمد مرحبا بابش کی آمد مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا انشاءاللہ ماہ رمضان کی ساری نمازیں جماعت کے ساتھ مسجد میں صف اول میں ادا کریں گے انشاءاللہ آمد رمضان ہے آمد